पे इरादा नजर मिल गई तो बे इरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे बे इरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे कैसे संभलेगा है कैसे संभलेगा कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल हाय नादा ये क्या मांग बैठे बे इरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे सिनी के ये दिन है इन दिनों तुम ये क्या मांग बैठे कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल हाय नादा ये क्या मांग बैठे बे इरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे इब्तिदाए मोहब्बत आप तो इंतहा मांग बैठे कैसे संभलेगा है कैसे संभलेगा कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल हाय नादा ये क्या मांग बैठे बे इरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे कीमती चीज ये दिल आप हंस के ये क्या मांग बैठे कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल हाय नादा ये क्या मांग बैठे बे इरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे